तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे देखा अच्छा लगे तेरे इश्क में दर्द बड़ा मुझे दर्द अच्छा लगे तेरा इश्क बड़ा झूठा अच्छा लगे वो तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे देखा अच्छा लगे तेरे इश्क में दर्द बड़ा मुझे दर्द अच्छा लगे अब तेरी याद सताती है तन्हाई भी रातों को मुझे जगाती है तेरे इन लबों पे मेरे होठों का अब चुंबन होगा अनजाने ख्वाबों का आज मिलन होगा तेरा इश्क बड़ा फीका मुझे भी का अच्छा लगे तेरा इश्क बड़ा छोटा मुझे छोटा अच्छा लगे जान फिदा मेरी मिल जाए तो मुझको है ये दुआ मेरी तेरे साए में तेरे पहलू में जन्नत है मेरी तेरी दिलकश पनाहों में राहत है मेरी तेरा इश्क बड़ा खट्टा मुझे खट्टा अच्छा लगे तेरा इश्क बड़ा झूठा मुझे झूठा अच्छा लगे तेरा इश्क बड़ा तीखा मुझे तीखा अच्छा लगे तेरे इश्क में दर्द बड़ा मुझे दर्द अच्छा लगे इश्क बड़ा झूठा मुझे झूठा अच्छा लगे।